follow. Chiar da. Chestul de la Pichebona. Mi ce da? Chestul de la Pichebona. Mi van? Két Ikebana ott van bent, van egy sárga, meg egy fehér. Ott van. Jó napot. És az ételkának az épélye vagyok, jöttem az Ikebanáni. Igen, megvannak. Ott van egy sárga, meg egy fehér. Épp az aki lámmal. Igen, egy sárga van, egy fehérem van. Azt mondta, mindegy, hogy milyen színű, mit csinálom. Igen, jó, ne, én nem tudom milyen, neki nem mondták milyen. Csak... Egy fehér van, meg egy sárga van, négy szálas. Négy szálas. Igen, de négy. És akkor hú van. Ezer dinárba kerül. 500 dinár darabja. Hova raktad? Attilám, ott van bent szépen, ahol a többi virág van. Ott a bicikli, hova szoktad tolni. Ott van két ikebana még. Kettő. Igen. Abba két, egyik citromsárgás, citromsárga színű, a másik krém színű. Nem, azt nem mondom, meg hogy hol vannak. Mondom, hogy ott vannak. De, négy darab van benne, nem? Igen, négy darab, még közte kis apró virág, igen. Na, megtaláltad? Nem, a félret nem találom. Az meg bent van, ott látom most melyiket. Nincs rá rózsa között. Nincs rózsa között. Mennyi darabja? Nincs. 500 dinár. 1000 dinár. Megvan, ugye? Megvan. Na, hála Istennek, akkor szia!